نہ ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع ہماری خوش قسمتی کہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو جو بھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اس سنتوں بھرے اجتماع میں اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ موجود رہیں. انشاءاللہ عزوجل اس سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے اور حسب معمول انشاءاللہ یاسین شریف اور سورہ ملک کی تلاوت کی جائے گی. پھر پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے بعد سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوگا. پھر ذکر اللہ عز و جل, پھر اجتماعی دعا کی جائے گی. دعا کے بعد صلاۃ و سلام, نماز عشاء, اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ ہوگا جس میں اسلام بھائی خیرخواہی کرتے ہیں, انفرادی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد سنتوں بھرے حلقے لگائے جاتے ہیں اور الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے جو سنتوں بھرے اجتماع منعقد ہوتے ہیں ان مساجد میں ساری رات گزارنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. خوش نصیب اسلامی بھائی اٹھ کر نماز فجر سے قبل ہی اٹھ جاتے ہیں اور نماز تہجد کی سعادت پاتے ہیں. پھر صبح مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے, نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ تلاوت, نعت اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے اور یوں یہ ہمارا سنتوں بھرا اجتماع اشراق و چاش کے نوافل ادا کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے. اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہر سنتوں بھرے اجتماع سے بے شمار اسلامی بھائی دنیا بھر میں بارہ بارہ ماہ کے لیے, تیس تیس دن کے لیے, بارہ بارہ دن کے لیے, تین تین دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کرتے ہیں اور مدنی فاصلوں میں سفر کرتے ہیں. تو یہ اجتماع کا مختصر جدول آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا. تو جو بھی مدنی چینل پر اسلامی بھائی اور دیگر ناظرین موجود ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مدنی التجا ہے کہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل رہیں. اس سنتوں بھرے اجتماع کی جو نشر کی جائے گی اس کو دیکھیں اور سنیں. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. تو اب انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے گی. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ نگاہیں جھکا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في

رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جودوں کرم ہے شہید بسحا تیرا، واہ کیا جودوں کرم ہے شہید بسحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جودوں کرم ہے شہبت تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، حق میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جودوں کرم بتہا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، مجھ سے سولہ

لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی توجہ کے ساتھ ہو سکے نگاہ نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ حضرت نبی جنا والے صلوات و سلام ایک قبر کے قریب گزرے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شامل اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی درس و بیان سننے کا موقع ملے تو توجہ کے ساتھ ہو سکے نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے قریب گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اے خدا اے مصطفیٰ میں تیری رحمتوں پہ قربان ہو, کرم سے میری بخشش پہلے شاہ جیلا رحمت اللہ علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ سے کہ اس شخص کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور گناہوں کے سبب اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا, لیکن اس کا بچہ جب مدرسے میں پڑھنے گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کے قبر سے عذاب کو ختم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدائی سے اللہ عزوجل کا نام لینا سکھائیں, اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایا ناز کتاب فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مدنی منی اور مدنی منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہے، تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل زبان کھولتے ہی سب سے پہلے لفظ اللہ کہیں گے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، معاف عل اللہ ذکر، یعنی اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، ایک بار میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سن کر میرے دل میں اللہ عزوجل کے میٹھے میٹھے نام کی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے یہ غیبی آواز سنی کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ عزوجل کے نام کی لذت اور موت کی تلخی، اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کے نامی اسم گرامی سے لذت اندوز ہونے والا رحمتوں کے سائے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور موت اس کے لیے نجات و بخشش کا پیام لاتی ہے۔ اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ نقطہ نواز ہے، بظاہر معمولی نظر آنے والی اعمال کے سبب بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے وہ شخص بھی گناہگار تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنا اور اس رب کریم عزوجل کے مبارک نام کی مٹھاس اس کے دل میں پیدا ہوئی، تو اس مٹھاس سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ برکتیں اور وہ نعمتیں ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار نیکیاں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں، اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا اس سے ایسے ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے, اور جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہتا ہے انہیں کتنی نیکیاں ملتی ہے. آئیے یہ روایت بھی سنیے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد پاک ہے. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ, تاجدار مدینہ منورہ, سردار مکہ مکرمہ, سرور ہر دو فرا, محبوب کبریا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا اور 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جھوم جائیے, اپنے پیارے پیارے اللہ عزوجل کی رحمت پر قربان ہو جائیے. ذرا حساب تو لگائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. یوں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76000 نیکیاں ملے گی, 76000 گناہ معاف ہوں گے اور 76000 درجات بلند ہوں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, یعنی اور اللہ عز و جل صاحب فضل و عظمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے. سرکار مکہ مکرمہ, سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے. کھانے کھلانے, پینے پلانے, رکھنے اٹھانے, دھونے پکانے, پڑھنے پڑھانے, چلنے گاڑی وغیرہ چلانے, اٹھنے اٹھانے, بیٹھنے یا بٹھانے, بتی جلانے, پنکھا چلانے, دسترخوان بچھانے, پڑھانے, بچھونا لپیٹنے بچھانے, دکان کھولنے یا بند کرتے ہوئے, تالا کھولنے لگانے, تیل ڈالنے, عطر لگانے اور بیان کرنے, نعت شریف سنانے, جوتا پہننے, امام دروازہ کھولنے, بند فرمانے, الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پڑھنے کی اتنی برکات ہے وہاں یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی بھی لازم ہے, اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکے. جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں, جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ. لہذا جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لے تو تب بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76,000 نیکیاں اور 76,000 گناہ معاف اور 76,000 درجات بلند ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پارہ 19 سورہ نمل کی 30 آیت ہے. 30 آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی جو کہ 2 سورتوں کے مابین فاصلہ کے لیے اتاری گئی. تو پیارے کرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہے, اور امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی مایا ناز کتاب فیضان سنت میں باب فیضان بسم اللہ اس کا مطالعہ کرے. کہ الحمدللہ فیضان بسم اللہ شریف میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے فضائل احادیث مبارکہ واقعات کی صورت میں بہت اچھے انداز سے بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیادی, 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے. نمبر 1, وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہتا رہے. نمبر 2, جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو, مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ وانا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نمبر 3, جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ کہے. نمبر 4, جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور جب نمبر 5, جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے فضائل اور برکات ہیں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ فیضان بسم اللہ شریف میں ایک گھریلو مسئلے کا حل لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ, بلکہ اکثر یہ لوگوں میں شکایت پائی جاتی ہے کہ گھر میں ماں بیٹے کا, بھائیوں کا آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اذان کا جواب دے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور برکات ہم سن رہے تھے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازہ میں داخل کرنا چاہیے, پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں, اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی. سبحان اللہ. تو کئی اسلامی بھائی, کئی لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں, رزق میں تنگی ہے, رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, اس مدنی نسخے کو اپنا لیجئے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پہلے سیدھا قدم داخل کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور گھر والوں کو سلام کرے. اور بعض بزرگوں نے یہ بھی روایت کیا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلام پڑھنے کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑے نہیں ہوتے اور روزی میں برکت بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو خوش نصیب اسلامی بھائی اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام میں تر رکھتا ہے, ہر وقت نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہے, انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. بلکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات العالیہ اپنے کتاب مدنی پنچ سورہ شریف میں بسم اللہ شریف کی برکتوں کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں, یہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن علی الغونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شمس المعارف مترجم کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی غونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو بلا ناگا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر 1 بار درود پاک پڑھے انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہو. سبحان اللہ, کتنا پیارا مدنی نسخہ ہے. جو اسلامی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو, ہماری مشکلات حل ہو, تو یہ نسخہ دوبارہ سن لیجئے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو بلا ناگا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر 1 بار درود پاک پڑھے انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہو. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی. سبحان اللہ. دوسرا مدنی پھول, جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر 1 بار درود پاک پڑھے, اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے. سبحان اللہ. نمبر 3, جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اپنی مایا ناز کتاب پنچ سورہ شریف میں بسم اللہ شریف کے فضائل میں یہ مدنی پھول تحریر کیے ہیں. آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ کند ذہن یعنی جو ذہنی طور پر کمزور بچہ ہو یا کوئی شخص, عموماً یہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ میرا ذہن کمزور ہے, یادائش بہت کمزور ہے, تو یہ بھی نسخہ سن لیجئے. کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 پر اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عزوجل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے. سبحان اللہ. وہ اسلامی بھائی جو مدرسے میں اور جامعات میں پڑھتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ادارے سے علوم حاصل کرتے ہیں, تو وہ جو عموماً کہتے ہیں کہ ہمیں بات یاد نہیں رہتی, ہم پڑھتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے, تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ اپنی مایا ناز کتاب پنچ سورہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں یہ مدنی پھول تحریر کیے ہیں. آگے سنیے, اگر کہت خالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار ابو الاخر ایک بار درود شریف پڑھے پھر دعا کرے انشاءاللہ عزوجل بارش ہوگی. جب بارش نہ ہو اور کہت خالی ہو تو فرماتے ہیں کہ 61 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اول آخر درود پاک پڑھے, پھر دعا مانگے انشاءاللہ عزوجل بارش ہوگی. مزید سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ یہی یعنی 35 بار لکھ کر اگر دکان میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار چمکے. الحمدللہ, ہمارے دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی مسجد شریف میں درس دے رہے تھے اور فیضان سنت شریف کے اسی باب فیضان بسم اللہ کے یہ مدنی پھول درس میں سنا رہے تھے تو ایک دکاندار جو کپڑے کا ویپاری تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. چند دنوں کے بعد درس سنا اس نے اور چند دنوں کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے فیضان سنت کے درس کے ذریعے یہ مدنی پھول سنا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اس کاغذ کو گھر میں یا دکان میں لٹکا دے تو اس کا خوب کاروبار چمکے, گھر میں لٹکا دے تو گھر میں برکت ہو. تو وہ دکان والے اسلامی کے کہنا تھا کہ میں کافی عرصے سے دکان کے کاروبار کی وجہ سے تنگ دست تھا, پریشان تھا کہ دکان پہ گاہک نہیں آتے تھے, لیکن جب سے فیضان سنت کے درس کی برکت سے درس سنا اور اے فیضان بسم اللہ شریف کی برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر میں نے دکان پر وہ کاغذ رکھا, الحمدللہ میرے دکان کی سیل میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت کچھ برکت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں پانے کے لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنی ورد کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کو مزید پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی مایا ناز کتاب فیضان سنت اور مدنی پنج سورہ شریف میں بسم اللہ شریف کے فضائل بھی پڑھیے. مزید آپ تحریر سناتے ہیں کہ گھر کے دروازہ بند کرتے ہوئے، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مدنی پھول امیر علیہ سنت تعریف ماتے ہیں کہ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ عزوجل موذیات یعنی ایزا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ مزید مدنی پھول تعریف ماتے ہیں کہ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت، کاروبار میں جائز لین دین کے وقت جب کسی سے لے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لے، اور جب کسی کو دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، اور جو شخص ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے، ہر گھڑی اپنی زبان کو ذکر میں تر رکھے، تو یقیناً اس کے دنیا اور آخرت میں بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم کس طرح اپنی عادت بنائیں کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہماری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور درود میں تر رہے، تو آئیے الحمدللہ اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ کئی وہ لوگ جو نمازوں سے دور تھے، کئی وہ لوگ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، کئی برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئے اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، تو الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے، وہ جو نمازوں سے دور تھے اور گناہوں میں اور برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، جہاں ان برائیوں سے نجات ملی وہاں وہ نمازی اور ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن گئے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور مدنی قافلے کی ایک بہار آپ کو بھی سناؤں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی بن جائیں، ہم گناہوں سے بچے رہیں اور نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے، سنتیں اپنا لیں، تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے کہ دیکھیے جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں انہیں کس طرح دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ کپڑ ونش گجرات ہند، یعنی ہند کے ایک شہر کپڑ ونش میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ پہنچا، اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک شرابی شخص سے مٹھ بھیڑ ہو گئی، یعنی ان سے جد بات شروع ہو گئی۔ عاشقانی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر، اس شرابی نوجوان پر خوب انفرادی کوشش کی، جب اس شرابی نے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول اور سب سب امامہ والوں کی شفقتیں اور پیار دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے توبہ کی اور داڑھی مبارک بھی بڑھا لی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت سے جہاں اس نے گناہوں سے توبہ کی، چہرے پہ مبارک داڑھی سجا لی، سر پر سب امامے کا تار بھی سج گیا اور مدنی لباس بھی پہننے کا ذہن بن گیا۔ چھ دن تک مدنی قافلے میں اس نے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی، چھ دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر سکا۔ مزید اس خوش نصیب نوجوان نے جبکہ پہلے شرابی تھا لیکن دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی محبت اور شفقت کو دیکھ کر ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ چھ دن مدنی قافلے میں سفر کر سکا اور مزید اس نے 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، مگر زادے قافلہ یعنی سفر کے اخراجات نہ تھے۔ ایک دن ایک رشتہ دار سے اس کی ملاقات ہوئی، جب اس کے رشتہ دار نے جب اس نوجوان کو جو معاشرے کا بدنام اور شرابی تھا، اب جب اس کو اس کے رشتہ دار نے دیکھا کہ یہ تو وہ شرابی تھا لیکن اب اس کے چہرے پر داڑھی، سبز سبز امامہ اور مدنی لباس جب اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، اور جب اس کے رشتہ دار کہ یہ نوجوان جس کو آپ مدنی لباس میں دیکھ رہے ہیں یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی سفر کی برکتیں ہیں، اور یہ چھ دن تک مدنی قافلے میں سفر کر سکا مزید اسباب نہ ہونے کی وجہ سے۔ مزید اس نے 92 دن سفر کی نیت کی ہے لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے مزید سفر نہ کر سکا، تو اس کے رشتہ دار نے جب یہ بہار سنی، یہ برکت دیکھی کہ یہ وہ شرابی گناہوں میں پھنسا ہوا دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی برکت کو جب اس نے آنکھوں دیکھا تو اس کے رشتہ دار نے کہا کہ اے میرے بھائی پیسوں کی فکر مت کرو، 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا خرچ مجھ سے قبول کر لو، اور ساتھ ہی 92 دن تک میں تمہارے گھر کے اخراجات کو بھی پورا کر لوں گا۔ اور وہ یوں الحمدللہ 92 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ غیبی امداد ہو، گھر بھی آباد ہو، چل کر دیکھو، چل کے خود دیکھ لے، قافلے میں چلو، رزق کے در کھلے، برکتیں بھی ملے، لطف حق دیکھ لے، قافلے میں چلے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے معاشرے کا ایک برائی شراب کا عادی، جب وہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے قریب آیا اور اسلامی عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی شفقتوں کو دیکھ کر جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا، وہ قافلے سے پہلے شرابی تھا لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور مدنی قافلے کی برکت سے جہاں اس نے شراب سے توبہ کی وہاں الحمدللہ نمازی بھی بن گیا، چہرے پر داڑھی بھی سجا لی، سر پہ امامے کا تاج بھی سجا لیا، اور مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں مسافر بھی بن گیا۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے، ہم بھی نمازی بن جائے، ہم بھی سنتوں کے پابند بن جائے، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں کے مسافر بن جائیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے تر رہتی ہے، ذکر کرنے کی عادت بنتی ہے۔ بلکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ اپنے مدنی نامات میں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہر وقت نیک اور جائز کام میں ذکر و درود میں تر رکھیں، جب بھی کوئی فضول گوئی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے اور درود پاک یا ذکر کر لیجئے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ بھی اپنی زبان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنے کی عادت بنانے کے لیے نیت کر لیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فیدان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر کے مختلف مقامات پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنے اور سننے والوں, توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش فرمائی. لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ علی غیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الى الله فاغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ رحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے, اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا کہنے لگا, جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا, لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں, میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا. حضرت سیدنا لقمان یہ بات اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا, اے میرے بیٹے, اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے, ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام مبعوث فرمایا ہے. آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں. ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ یہ دونوں اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، دریا اپنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرف چلنے لگے، راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھستی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہری قدم تک نکل آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر آپ شفقت فدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ رحمت اللہ الرحمان علیہ رحمت الرحمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرمایا کرتے تھے ہر مصیبت میں بلائیے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگ گئے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہی چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطرتی عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہے، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہاں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ وہ بیچار میں تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر اس سوار پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر ایک آواز سنائی دی, کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی ہاں میں ہی لقمان ہوں. پھر آواز آئی, کیا تم ہی حکیم ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے. پھر آواز آئی, تمہارے اس ناف سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اے اللہ عز و جل کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا. پھر آواز آئی, میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں, اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا. سنو, میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں. مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو, تو میں نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کی, وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے, لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چھپ گئی. اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو. پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا, تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا. اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا. پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام, حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمان آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کا سامان سمیت اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے. حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا اے اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی. اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا, اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں. چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی, مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ عز و جل جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا. اے خالق عز و جل میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا, میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تم کو پھر آنکھیں ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو. عابد نے کہا ہرگز نہیں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا جب میرے رب عز و جل کی رضا اس میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے. حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلی صلوات والسلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا. حضرت سیدنا جبریل امین علی صلوات والسلام فرماتے یہ وہ راستہ ہے جو اللہ عز و جل تک پہنچانے کا سب سے مختصر راستہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہت القاری شرح صحیح بخاری جلد ثانی صفحہ نمبر 213 تا 215 پر نقل کرتے آداب طعام میں اہل سنت نے اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد گرامی مشہور صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور والدہ محترمہ حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور فقہ یعنی سات جید علماء کرام میں سے ایک تھے. عابد زاہد شب و عابد اور زاہد بزرگ تھے. روزانہ بلا ناغا چوتھائی قرآن پاک مصحف شریف سے دیکھ کر تلاوت فرماتے تھے. چوتھائی قرآن شریف رات تہجد میں پڑھتے تھے. خلیفہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت سیدہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. ایک بار سفر کر کے ولید بن عبد الملک کے یہاں تشریف لے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں آکھلا ہو گیا. یہ وہ بیماری ہے جو عضو کو سڑا دیتی ہے. چنانچہ ولید نے مشورہ دیا کہ عمل جراحت آپریشن کروا لیجیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے مگر مرض پنڈلی تک بڑھ گیا. ولید نے عرض کیا علی جا اب تو پاؤں کٹوانا ضروری ہے ورنہ یہ مرض سارے جسم میں سرایت کر جائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے. چنانچہ طبیب آیا اس نے کہا شراب پی لیجیے تاکہ کٹنے میں تکلیف کا احساس نہ ہو. فرمایا اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز کے ذریعے مجھے عافیت نہیں چاہیے. عرض کی اجازت ہو تو کوئی خواب آور دوا دے دوں. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی عضو کاٹا جائے اور مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو اور تکلیف اور صبر کے ذریعے ملنے والے اجر سے میں محروم رہ جاؤں. عرض کی گئی اچھا کچھ لوگوں کو اجازت دے دیجیے کہ آپ کو پکڑ کے رکھے. فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں. بلاخر پہلے پاؤں کا گوشت چھری سے اور پھر ہڈی آری سے کاٹی گئی مگر آپ کا صبر و تحمل مرحبا زبان سے آہ تک نہ کی مسلسل ذکر اللہ میں مصروف رہے حتیٰ کہ جب لوہے کے چمچوں کے ذریعے زیتون شریف کے کھولتے ہوئے تیل سے زخم کو داغا گیا تو شدت درد کے سبب بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو چہرہ مبارک سے پسینے پوچھنے لگے اور کٹا ہوا پاؤں مبارک ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے تجھ پر سوار فرمایا میں تیرے ذریعے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا. آپریشن کی تمام کاروائیاں اس طرح ہوئی کہ ولید باتوں میں مصروف تھا اسے خبر تک نہ ہوئی. جب داغنے کی بو پھیلی تب اس کو معلوم ہوا. اس سفر میں حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا محمد بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے استبل میں تشریف لے گئے تو کسی چوپائے نے مار کر شہید کر دیا. جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو پارہ 15 سورۃ القاف کی آیت نمبر 62 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا. ترجمہ کنز الایمان بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف کے انداز زندگی کس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضرات پاؤں کٹتا اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے. کسی کسی تکالیفیں آتی ہر آن ہر گھڑی, اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے. چنانچہ ایک اور حکایت سنیے, ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے, ان کی عدم موجودگی میں میرا بیٹا مر گیا, میں نے ان پر چادر ڈال دی. جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ بیمار بیٹے کا کیا حال ہے. میں نے کہا آج رات وہ بہت آرام سے ہے. اس کے بعد میں نے کھانا لایا, میں نے کھانا لگایا, انہوں نے کھانا تناول فرمایا. اس دن میں نے ہر دن سے زیادہ اچھا سنگھار کیا. چنانچہ انہوں نے مجھ سے محبت کی باتیں کی. پھر باتوں باتوں میں میں نے ان سے کہا میں نے فلاں چیز پڑوسی کو استعمال کے لیے دی تھی آریتن, جب میں مانگنے گئی تو وہ بہت شور فریاد کرنے لگا. میرے شوہر نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, لوگ بڑے احمق اور نادان ہیں. اس پر میں نے ان سے کہا کہ ہمارا لڑکا مر چکا ہے اور وہ فرزند تمہارے پاس اللہ تعالی کا تحفہ اور ایک آریت کا مال تھا. اللہ تعالی نے وہ اپنی چیز واپس لے لی ہے. یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کی حمد بیان کی. صبح کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماجرا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل رات تمہارے لیے مبارک رات تھی. سبحان اللہ, کیا ہی عظیم رات تھی. پھر ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں ابو طلحہ کی بیوی کو بہشت میں دیکھا ہے, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا خوشبودار محکمے کا ماحول جن خوش نصیبوں کو مل جاتا ہے الحمدللہ عز و جل ثم الحمدللہ کہ وہ لوگ جب کسی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہوتے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تو الحمدللہ ایسی کئی واقعات سننے کو ملے کہ وہ اس مرض میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اور دنیا سے کلمہ پاک پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں. آئیے ایک بہت پیاری بات سنیے. سانگر ابو الاسلام سن ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے. میری بہن بنت عبد الغفار اختاریہ کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا. آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی, ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا, طبیعت کچھ سنبھلی مگر کم و بیش ایک سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا تو راجپوتانہ ہسپتال حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں داخل کرا دیا. ایک ہفتے اسپتال میں رہی مگر حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی. اچانک انہوں نے با آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. کبھی کبھی درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ویا حبیب اللہ بھی پڑھتی تھی. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا تھا. عجیب ایمان افروز منظر تھا. جو آتا مزاج پرسی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ذکر اللہ شروع کر دیتا. ڈاکٹر اور اسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ عز و جل کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے, ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چیخیں ہی سنی ہیں اور یہ مریض شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل ذکر اللہ میں مصروف ہے. تقریباً بارہ گھنٹے تک یہی کیفیت رہی. اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مرحومہ کو راس آ گیا, ان کا انشاءاللہ کام بن گیا. خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے تو اس دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. پیچھے پیچھے پہلے پہلے اسلام بھائی عموماً لوگ مذہبی حلیہ رکھنے والے اس طرح کی باتیں کہہ دیتے مسجد کا امام ہو مؤذن ہو کوئی دین کا کام کرنے والا مبلغ دعوت اسلامی ہو یار آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا, یہ آپ کے پر مصیبت نہیں آنی چاہیے, آپ تو یار بہت نیک آدمی ہو مسجد کے امام ہو آپ کے ساتھ اتنی مشکلیں کیوں آ گئی یار, آپ تو دم کرتے ہو تو لوگ صحیح رہتے, آپ مصیبت میں کیوں گرفتار ہو گئے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ان وسوسوں کی کاٹ کے لیے آئیے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں. امیل سنت پیٹ کا کفل مدینہ صفحہ نمبر 173 پر نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام, ان کے بعد جو افضل ہے, پھر ان کے بعد جو افضل ہے یعنی حسب مراتب یعنی رتبوں کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے آفت بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. جے توڑا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا, یعنی میرا محبوب جبکہ میرے دکھی ہونے پر خوش ہے تو پھر میں سکھ چین کو بھاڑ یعنی چولہے میں جھونکتا ہوں. ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ عز و جل اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی یا اللہ میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز روزہ حج و عمرہ تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا مقبول ہوئی. چنانچہ راوی حدیث کا بیان ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت بخار رہتا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے, روزہ رکھتے, حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے. اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی بخار کی فضیلت کی بھی کیا کہنے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا. تاجر رسالت ماہ نبوت محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے مگر اللہ عز و جل ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت کتنی پیاری بیچ بچ اسلائی میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی عز و جل میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچتا تو اللہ عز و جل اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، پھر اس پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے علم الہی میں مقدر ہو چکا تھا۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اکرم روح نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، لوگوں پر ظاہر نہ کیا، اللہ عز و جل پر حقے اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت، غم میں سے جو مصیبت پہنچی یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا کہا، چپ کر سیتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی، ہمیں یہ زہر اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما دے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو یہ ذہن بن جائے کہ بھلائی اسی میں، خیر اسی میں۔ آئیے ایک بہت پیاری حکایت سنی، چنانچہ عیون الحکایت المدینۃ العلمیہ نے جس کتاب کا ترجمہ کیا اس میں یہ حکایت لکھی ہے، حضرت سیدنا عمش بن مسروق رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، اس مرد سہلے کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا اور کتا اس کے مال و متا اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور آہوزاری کرنے لگے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے بلکہ کہا، اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کتے کو بھی بیماری نہ لیا اور کتا بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ وہی الفاظ دہرائے، ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے ہی میں عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گئے اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش یعنی جگہ کو معلوم کر لیا، پھر ان سب کو ان کے مال اسباب سمیت قید کر لے گئے۔ لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے. اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے روایت ہے, سلطان مکہ مکرمہ تاجر مدینہ منورہ مکینے گنبد خضرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی کرم اللہ تعالی وجل کریم میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان, تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, جب بھی بیماری قرض داری مقدمہ بازی دشمن کی طرف سے ایذا رسانی بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے, کوئی چیز گم ہو جائے, کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے, کوئی مارے, دل دکھ جائے, ٹھوکر لگے, گاڑی خراب ہو جائے, ٹریفک جام ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, چوری ہو جائے, الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجیے, نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. مشکل کی آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے, قبل از نماز جمعہ غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تنہائی میں یا اللہ 200 بار اول آخر 3-3 بار درود پاک پڑھ لیجیے, کیسے ہی مصیبت ہوگی دور ہوگی, کیسی حاجت ہوگی پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یاد رکھیے, حدیث پاک میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ظاہر ہے قید خانے میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, کافروں ظالموں فاسقوں اور شریروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے جبکہ ایمان والوں کے لیے دنیا جیل خانہ ہے, جیل خانہ عیش اور راحت کا مقام نہیں. پیچھے پیچھے اسلام بھائی, اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو امتحانات میں مبتلا فرما کر ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بڑھاتا ہے. جو مصائب اور آلام پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ عز و جل کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں. چنانچہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 تا 157 ارشاد ربانی ہوتا ہے, ترجمہ کنزول ایمان, اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالو اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں خزان الفان شریف میں لکھا ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے, خوف سے مراد اللہ کا ڈر, بھوک سے مراد رمضان کے روزے, مالوں کی کمی سے مراد زکات و صدقات دینا, جانوں کی کمی سے مراد امراض کے ذریعے موت ہونا, اور پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کی موت ہے. اس لیے اولاد دل کا پھل ہوتی ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے, جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ عز و جل ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی. وہ عرض کرتے ہاں یا رب. پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا. عرض کرتے ہاں یا رب. اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور تیری ذات پر راضی رہا. اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ, اس کا نام بیت الحمد رکھو. دور دنیا کے ہو جائے رنجو علم، مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے کا غم، ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم، واسطہ اس کا جو شاہ ابرار ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر آزماتا ہے، جس نے ان میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، واویلا مچایا، ناشکری کے کلمات اس کی زبان سے اس نے ادا کر دیے، بیزار ہو کر معاذ اللہ خودکشی کر لی، وہ اس امتحان میں بری طرح سے ناکام ہو کر پہلے سے کروڑ ہاں کروڑ گنا زائد مصیبتوں کا سزاوار ہو گیا۔ بے صبری کرنے سے مصیبت تو جانے سے رہی، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا عظیم شان ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی تو مصیبت ملنے پر ثواب کے تصور سے ایسے گم ہو جاتے تھے کہ انہیں مصیبت کی پرواہ ہی نہ رہتی، جیسا کہ منقول ہے، حضرت سیدنا فتح مسلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ زور سے گری، جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہانے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آ سکا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو واقعی اللہ عز و جل کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ جیسا کہ آج کل معمولی نزلہ زکام یا درد سر بھی ہو جائے تو لوگ خواہ مخواہ ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں، سر پہ ٹوٹے گو کوہے بلا صبر کر، اے مسلمان تو نہ ڈگمگا صبر کر، لب پہ ہر پہ شکایت نہ لا صبر کر، کہ یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ مصیبت چھپانے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ منقول ہے کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا حسن بن سقوان علی رحمت الرحمان کو ان کی وفات کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا، استغفار فرمایا، کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ فرمایا دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی۔ پیچھے اسلام بھائی دیکھا آپ نے، وہ خوب اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتا، انشاءاللہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی۔ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مصیبت زدوں کی قبریں روشن ہوگی، جنت میں مسکن بھی ملے گا۔ جنت کے طلبگاروں اس حدیث پاک کو سینے میں اتار لینا چاہیے، جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم شہوتوں سے ڈھاپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھاپی ہوئی ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ جہنم شہوتوں سے ڈھاپی ہوئی کے تحت فرماتے، دوزخ خود خطرناک ہے مگر اس کے راستے میں بہت سی بناوٹی پھول اور باغات ہیں، دنیا کے گناہ بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما ہے یہ دوزخ کا راستہ ہی تو ہے، اور جنت تکالیف سے ڈھاپی ہوئی ہے کے تحت فرماتے، جنت بڑا باردار باغ ہے مگر اس کا راستہ خاردار ہے، جسے طے کرنا نفس پر گرا ہے، نماز روزہ حج عمرہ زکات جہاد شہادت جنت کا راستہ ہی تو ہے۔ پیچھے اسلامی بھائی مصیبت آنے پر دل کو اللہ عز و جل سے ڈرانے اور صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بنائیے کہ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی تو کرتوت ہے. جیسا کہ پارہ 25 سورۃ الشورا آیت نمبر 30 میں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن الارفان میں فرماتے ہیں, یہ خطاب ان مومنین مکلفین یعنی عاقل بالغ مسلمان سے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. مراد یہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومن کو پہنچتی ہے اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں. ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی, جب بھی مصیبت آئے ہمیں گھبرا کر رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کر کے خوب توبہ و استغفار کرنا چاہیے. معاذ اللہ عز و جل زبان کو زبان, دل میں بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ میں نے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا, میں تو سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں, کیا خطا مجھ سے ایسی ہو گئی جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. ایسی نادانی بھری باتیں سوچنے کے بجائے آج بھی بڑا مدنی ذہن بنائیے, اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کرتے ہوئے ہر حال میں خدائے ذل جلال عز و جل کا شکر ادا کیجئے کہ میں تو سخت ترین مجرم ہونے کے سبب شدید عذاب کا حقدار ہوں. مجھ پر آئی ہوئی مصیبت اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو میں بہت ہی سستا چھوٹ رہا ہوں, ورنہ دنیا کے بجائے آخرت میں جہنم کی سزا ملی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار لے جانے نہ دیا. ایک بار ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر پر کسی نے تشت بھر کر خاک ڈال دی. آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے عرض کی, آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا, جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو, یعنی جس کے سر پر آگ ڈالنی چاہیے, اگر اس پر فقط خاک ڈال دینے پر اکتفا کیا جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو, سرکار مدنی ذہن دو مدنی خیال دو. مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی, غم غلط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بٹ اسلائی بھائی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً سید الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے مصائب و آلام یاد کیے جائیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے ڈھارس نشانے, جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ میری مصیبت آدم یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے. بیٹھے بیٹھے سائی بھائی, مصیبت پر مصیبت پھر مصیبت ہے, چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو وہ بڑی ہی محسوس ہوتی ہے. مثلا نزلہ بہت چھوٹی بیماری ہے, مگر جس کو ہو جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے, اور جس کو کینسر ہو جائے وہ بیچارہ بالکل ہی دل چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ہر ایک کو ہمت رکھنی چاہیے, نزلہ والا ہو یا کینسر والا, سب کو ایک دن مرنا ہے, اندھیری قبر میں اترنا ہے, قیامت کے مراحل سے گزرنا ہے. دنیا میں تکلیف جتنی شدید اتنا ثواب بھی مزید ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بڑا ثواب بڑی بلاؤں یعنی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے. اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے, پھر جو آزمائش میں راضی رہا اس کے لیے رضا, اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی. بیر مرشد غم الفت کا خزینہ دے دو, چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. امیر سنت ہمارا ذہن بناتے ہوئے اپنے رسالے خود کشی کے علاج میں فرماتے ہیں، مصیبت پر صبر کو آسان بنانے کا ایک عمل یہ ہے اس طرح اپنا ذہن بنایا جائے کہ یہ مصیبت قلیل المدت عارضی ہلکی ہو کر جلد ختم ہو جانے والی ہے، مگر صبر کی صورت میں ملنے والا اجر ثواب کبھی ختم نہ ہوگا، لہذا صبر ہی میں بھلائی ہے. ایک بزرگ فرماتے مصیبت جب نازل ہوتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہے. اس کا واقعی بہت سو کو تجربہ ہوگا. مثلا جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو انسان دم بخود رہ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے. جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ عز و جل کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا. کیونکہ لو یعنی اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، مفسر شیخ رقیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، کہ تحت فرماتے کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے، رب تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. اگر مثلا کہنے میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا بڑا نفع حاصل ہوتا، مگر میں نے غلطی کی اب فروخت کیا، ہائے بڑی غلطی کی. اس طرح کی باتیں کرنا برا ہے، لیکن دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی ہے. یہاں دنیا میں نقصان مراد ہے، اور یہ الفاظ اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے، کہ تحت فرماتے ہیں اس سے اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالیٰ پر نہیں رہتا، اپنے اوپر یا اسباب پر ہو جاتا ہے. خیال رہے یا دنیا کی اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں اگر مگر افسوس وہ ندامت اچھی چیز ہے. اگر میں اتنی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارتا تو متقی ہو جاتا، مگر میں نے گناہوں میں گزاری، ہائے افسوس. یعنی اس طرح کا اگر مگر عبادت ہے. نیز کہنا اگر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ہوتا تو سرکار کے قدموں پر دل و جان قربان کر دیتا، مگر اتنے عرصے بعد پیدا ہوا، افسوس. یہ دیوانگی بھری بات بھی عبادت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی دنیاوی چیز کے بارے میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا. اے مقدر کی روٹھی ہواؤ سنو، حال دل پر نہ یوں مسکراؤ سنو، آندھیو گردشو تم بھی آؤ سنو، مصطفیٰ میرے حامی و غم خوار ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، دیکھا اس کے ہاتھ مفلوج ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، پاؤں سے معذور ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ بھی اسلام بھائی کسی شخص نے ایک بزرگ کے پاس جا کر اپنی غربت اور اخلاص کی شکایت، تو بزرگ نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہاری آنکھ بند ہو جائے اور تم کو 10,000 درہم مل جائے؟ اس نے کہا نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کان ہاتھ پاؤں کے عوض اتنی رقم اگر تم کو دے دی جائے ان کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اتنی رقم کے عوض اپنی عقل بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس صورت میں 50,000 درہم تمہارے پاس موجود ہے، اس پر بھی تم افلاس کی شکایت کر رہے ہو. صرف یہی نہیں بلکہ اکثر لوگ اسے کہ وہ اور بھی کچھ کہہ دیتے ہیں پیچھے پیچھے اسلام بھائی پتا چلا آنکھ کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، زبان کی نعمت، پیروں کی نعمت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. پیچھے پیچھے اسلام بھائی اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجر رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سونے جاگنے کی چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں. سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی موتی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں. عصر کے بعد نہ سوئے، عقل زائل ہونے کا خوف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل، تسبیح و تحمید پڑھے اور ذکر اللہ کرے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ سو جائے. کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا. جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس میں لکھا ہے کہ باوضو سونا مستحب ہے. پیچھے پیچھے اسلام بھائی ایسی بے شمار سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب بار شریعت حصہ 16 312 صفحات نے 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیثاً حاصل کی تھی اور پڑھی. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معمولات پورے کر لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی

مدنی قافلہ مکہ میں رابطہ فرمائے اور اس کی شرائط وغیرہ وہاں سے حاصل فرمائے. میٹھے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پسندیدہ کورس جو ہے وہ مدنی قافلہ کورس ہے, اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مدنی تربیتی کورس اور مدنی قافلہ کورس میرے پسندیدہ کورس ہیں. تو میرے وہ ذمہ دار اسلامی بھائی جنہوں نے ابھی تک مدنی قافلہ کورس نہیں کیا, اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اور وہ اسلامی بھائی جو نئے ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہمارے مدنی مرکز نے 63 دن کا تربیتی کورس بھی الحمدللہ یکم مئی سے ان کے لیے شروع ہو رہا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور جلد از جلد ان کورسز کو کر کر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیجیے. سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جنہوں نے کورس نہیں کیا وہ ضرور اس تربیتی کورس اور مدنی قافلہ کورس میں شرکت کریں گے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا بیان تحریری رسالے کی صورت میں شائع کر دیا ہے. یہ وہ بیان ہے جو گزشتہ ماہ ربیع النور شریف میں اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت نے یہ بیان فرمایا تھا, اور اس میں اتنی دلچسپی تھی کہ سننے والے بتاتے ہیں کہ جب تک امیر اہل سنت بیان فرماتے رہے ہم ٹک ٹکی باندھے امیر اہل سنت کو دیکھتے رہے, اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا کیونکہ بیان کا موضوع ہی اتنا دلچسپ. اور اس بیان کا نام ہے میٹھے بول. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ آج آ چکا ہے, بڑے سائز میں اور چھوٹے سائز پاکٹ سائز میں دونوں سائزوں پہ الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. میٹھے بول یہ رسالہ تخریج کے ساتھ آیا ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی شامل ہے, یعنی مدنی بہارے بھی ہیں. اور اس رسالے میں کیا ہے, عاشقان رسول کے میٹھے بول کی برکات. منہ سے فضول بات نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے, کب ذکر اللہ کرنا گناہ, فون پر کی جانے والی فضول گفتگو کی 5 مثالیں, جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی 14 مثالیں, حاجت روائی اور بیمار کرسی کی فضیلت, اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ یہ رسالہ ہے. انشاءاللہ اس رسالے کو آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. بکر عید پر کیے جانے والے فضول سوالات کی مثالیں, برے یا گناہوں برے بکواسوں کی 4 مثالیں, اسی طریقے سے جو حج سے لوٹتے ہیں اسلامی بھائی تو ان زائر مدینہ سے جو فضول سوالات کیے جاتے ہیں ان کی 13 مثالیں, اور اس کے علاوہ بھی فضول گفتگو کی مثالیں, اور بے شمار مدنی پھولوں کا یہ مدنی گلدستہ الحمدللہ خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ, اور اس پر گنبد خضرا بھی ہے, اور الحمدللہ سنہری جالیوں کا عکس بھی ہے, میرے مرشد کریم کا نام بھی ہے, اور الحمدللہ اس کے صفحات 48 اور قیمت صرف 6 روپے, اور پاکٹ سائز میں صرف 3 روپے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو دیکھ لیجئے, مکتبۃ المدینہ کی شاخیں جہاں جہاں ملک بھر میں ہیں اس رسالے کو خوب زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے, خود بھی پڑھیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو زیادہ تعداد میں خرید کر تقسیم کیجئے. اگر آپ کے اس رسالے کو پڑھ کر کسی نے کفل مدینہ لگا لیا, یعنی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بن گیا, فضول گفتگو سے بچ گیا, تو انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ تقسیم کرنا قیامت کے دن ہمارے لیے کام آ جائے گا انشاءاللہ. کون کون خریدے گا؟ سبحان اللہ. ایک اور مدنی تحفہ, مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی ایک نئی کتاب آج شائع کی ہے. اس کتاب کا نام ہے کرامات صحابہ. یہ مکتب المدینہ پر موجود ہے. اس میں کرامت کی تعریف, کرامت کسے کہتے ہیں, اس کی قسمیں, کرامت کی مثالیں, اشرائے مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل, جنت میں جانے والا پہلا مالدار, اور صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کرامات اس کتاب میں ملیں گے. ہدیہ صرف 65 روپے. خوبصورت بائنڈنگ کے ساتھ یہ کتاب اور اس کے صفحات ہیں. 340 صفحات کی کتاب صرف 65 روپے میں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات عالیہ کے مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں الحمدللہ وہ علم کا خزانہ ہوتا ہے کہ جو برس ہاں برس کی مطالعے سے شاید وہ باتیں ہمیں ہم وہ نہ سیکھ پائیں, وہ علوم جو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے علم حاصل ہوتا ہے. بے شمار موضوعات پر امیر سنت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکات و عالیہ علم و حکمت برے جوابات سے نوازتے ہیں. چنانچہ امیر سنت کے مدنی مذاکروں کی نئی کیسٹیں 202 اور 208 نمبر. ان مدنی مذاکروں میں کیا ہے؟ ذاتی دوستی کرنے کے بارے میں معلومات, اچھے اوصاف کیسے پیدا ہوں, لنگر رسائل کے بارے میں ناظم کا کردار, نظر کی حفاظت کیسے کی جائے, سبحان اللہ, اچھے ناظم جامعہ کی خصوصیات ہونی چاہیے, لنگر رسائل کے بارے میں علم دین کے نقصانات بھی ہیں, دین کے فضائل ہی سنتے رہتے ہیں. حفاظت میں امیر علیہ سنت نے ان اچھے شیطان کے والوں کی طرف جو ہماری معیار بلند کرنے کا ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے, جن کے ذریعے شیطان علم دین کے ذریعے بھی پار کرتا ہے. علمی مشاغل میں مصروفیت کے باوجود نفلی عبادت کرنے کا طریقہ, تو یہ موضوعات مدنی مذاکرہ نمبر 208 پر موجود ہے. الحمدللہ مدینہ ڈائری بھی مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. اسلامی بھائی کے لیے نئے انداز میں تخریج کے ساتھ دین کے نقصانات ٹائٹل اور 2009 کی مدینہ ڈائری بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائے. الحمدللہ توجہ ہماری ایک پمفلیٹ مکتبۃ المدینہ نے ضائع کیا ہے, جن کے ذریعے شیطان علم دین کے ذریعے مغفرت و نجات, مغفرت و قرض میں نجات کا ورد, مشاغل میں مصروفیت کے باوجود, اور اس کے نیچے امیر علیہ سنت نے یہ موضوعات مدنی مشورہ 208 پر فرمایا ہے. الحمدللہ مدینہ ڈائری بھی مسجد وغیرہ میں آویزہ کر دیجئے, ممکن ہو تو اپنے معمولات میں شامل کر دیجئے, اس کی کم از کم 25 کاپیاں بنیت ثواب تقسیم کیجئے. مدینہ ڈائری بھی مکتبۃ المدینہ سے فرمائے اور قرض نجات کا ورد, یہ مدنی پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, اسے بھی حاصل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ابھی ذکر ہوگا. مدنی مشورہ عطا فرمایا ہے کہ گھر مسجد وغیرہ میں آویزہ کر دیجئے, ممکن ہو تو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے, اس کی کم از کم 25 کاپیاں بنیت ثواب تقسیم کیجیے. مغفرت اور قرض سے نجات کا ورد, یہ مدنی پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, اسے بھی حاصل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ابھی ذکر ہوگا. گنبد حضرہ کا تصور باندھ کر باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله كعبة الله المشرفة تصور بان کر ایک آواز ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کیجئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله

السلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول سماعت فرما لیجیے. جب بھی دعا مانگے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں, کندھوں کی سیدھ میں, انشاءاللہ یا چہرے کی سیدھ میں اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں کھلی ہوئی آسمان کی طرف رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. آفتاب قادریت آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقہ امیر اہل سنت الحمد للہ رب العالمین. دعا کے چند آداب. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دعا کا قبلہ آسمان ہے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وقنا عذاب النار يا رب المصطفى. وقنا عذاب النار عز وجل وصلى الله عليه وسلم. اے مولائے کریم, اے ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربانیاں فرمانے والے مولائے کریم, تیرے گناہ گار, بدکار, سیاہ گار, ہر طرح سے بیکار اور لاچار بندے تیرے دربار میں اپنے گناہوں سے آلودہ لکھنے ہوئے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے مولا کریم, یا رب العالمین, جب اپنے نام اعمال کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اے مولا کریم, سارا نام اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے. اے مولا کریم, کوئی ایک بھی نیکی نام اعمال میں دور دور تک نظر لگی آتی. جو نیک اعمال تیرے فضل و کرم سے کرنے پر یا رب العالمین قادر ہو جاتے ہیں, وہ نیک اعمال بھی فساد نیت کا شکار نظر آتے ہیں. یا رب العالمین, ہم گناہگاروں کے پاس سوائے گناہوں کے ڈھیر کے کچھ بھی نہیں ہے. اے مولا کریم, اے مولا کریم, مگر تیری رحمت پر چھانا پڑتی ہے. رب العالمین تجھے تیرے رحمت والے محبوب کا واسطہ یا رب العالمین ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین جو ہاتھ تیرے دربار میں اٹھا رکھے ہیں یہ بھی تیری معصیت کے جھٹے گرفتار گئے جس زبان سے تیری دربار میں دعا کر لگے ہیں یا رب العالمین یہ بھی طرح طرح کے گناہوں میں گرفتار ہے اے مولا ہمارے جسم کا رواں رواں تیری نافرمانی کے جھٹ میں گرفتار ہے مولا ہر لمحہ گناہ پر پڑے چلے جا رہے ہیں یا اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں یا رب العالمین اے ہمارے مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے والا بنا دے اے مولا کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنا دے ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے یا رب العالمین اے مالک مولا ہم اقرار کرتے ہیں یا رب العالمین ہم جان بوجھ کر نیک اعمال میں سستی کرتے رہے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے اور تمہیں ڈھیل دیتا رہا اے مولا کریم ہم نے تیری عطا کردہ مہلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اب زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے اور موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں اے مولا کریم جب ماضی پر نگاہ پڑتی ہے تو ہمارا ماضی لفلتوں میں گزر گیا ہمارا حال بھی بے حال ہے اور جب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو قبر کا بھیانک کھڑا منہ کھولے ہمارا منتظر نظر آ رہا ہے یا رب العالمین اگر ہماری نافرمانی کے سبب ہمارے گناہوں کی عادتوں کے سبب اگر جھوٹ بولنے کے سبب اگر غیبت کرنے کے سبب اگر چغلیاں کرنے کے سبب اگر بدنگاہی کے سبب اگر ماں باپ کی نافرمانی کے سبب اگر تو ناراض ہو گیا اور قبر میں تیرے گہروں کی آگ نے گھیر لیا تو اے مولا کریم ہمارا حصہ بنے گا یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے صدقے میں دور فرما دے یا رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے یا اللہ ہماری قبر کے معاملات اچھے ہو جائیں ہماری آخرت کے معاملات اچھے ہو جائیں اے مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے یا اللہ قلب ایمان کی آفت سے محفوظ فرما دے یا رب العالمین گناہوں سے بچنا آسان فرما دے یا اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما دے یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے غیبت سے بچا لے چغلی سے بچا لے وعدہ خلافی سے بچا لے بدنگاہی سے بچا لے فلمی ڈراموں سے بچا لے گانے بازوں سے بچا لے اصول گوئی سے بچا لے فحش کلامی سے بچا لے یا اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے ہمیں فیضان سنت کا درس دینے والا بنا دے یا اللہ ہمیں سدائے مدینہ لگانے والا بنا دے یا اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے یا اللہ ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے یا اللہ ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے یا رب العالمین جب ہماری موت کا وقت آئے تو یا رب العالمین زبان پر کلمہ صحیح وا جاری ہو جائے یا اللہ ہمیں ایمان و سلامت مستی والی زندگی عطا فرما اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دے، قبر کی منزلیں آسان فرما، یا آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے یا رب العالمین. دعوت اسلامی کے نواز نمبر امام بے شمار مسلمان کی دعائیں لے کر کچھ نمائندے بن کر حاضر ہوتے ہیں. یا رب العالمین اے مالک کریم سب کی جائز کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تندرستوں کو فراغ دستی کی نعمت سے مالا مال فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے. یا اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما دے. یا رب العالمین جو بیجا مقدمات سے گرفتار ہے انہیں رہائی عطا فرما دے. یا اللہ سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو مصیبتیں ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اے مولا انہیں صبر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں صابرین بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. جو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمارا مقدر کر دیا یا اللہ اس سے قناعت کی دولت عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، فیض کاملہ عاجلہ عطا فرما. جب تک زندہ رہے سنتوں کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر آل سنت قبلہ الیاس صاحب عطار قادری مدرسۃ العالی کی حفاظت فرما، ان کے شہزادوں کی حفاظت فرما، تمام علماء مشائخ کرام آل سنت کی حفاظت فرما. یا فرما یا رب العالمین دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا سے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آن سور دے کسو مجبور کی، اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ کہا میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب ان شاء اللہ صلوات و سلام پڑھا جائے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل لفظ روز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل لفظ روز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.

No.